Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. İsmi fail. Mastardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimelerden beşincisi. Ve emmel fa'ilu. Ama ismi faile gelince. Şimdi musannifin indinde burada fa'il sıfat-ı müşebbeye de şamil oluyor yani. Sıfat-ı müşebbeye de şamil. Onu da kapsıyor. Değil mi? يَعْلَمْ اَنَّ الْفَاعِلَ عَنِ الْمُصَنِّفِ مَا يَعُمُّ اَسْفَةَ الْمُشَبَّهِ Sıfat-ı müşebbeyi de içine alıyor. بِدَلِلِ اِرَادِ عَظِيمٍ وَدَخِمٍ وَمَرِيدٍ وَزَمِنٍ Bak, azim, dahim, merid, zemin kelimelerini getiriyor. Bu bahsin hemen peşinde. Halbuki onlar فَاِنَّهَا صِفَاتٌ مُشَبَّهَةٌ Değil mi? Onlar sıfat-ı müşebbeyedir. O zaman ne anlaşıldı? فَيَكُنُ الْفَاعِلُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ Demek musannif katında fail dendiği zaman da مَشْتُقَّ لِمَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ Ma o şey ki üçtukka türetilmiş fiilden لِمَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ Fiil kendisiyle kaim olan için. Ha, fiil, hades kendisine kaim olan. مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ مَعْنَ الْحُدُوثِ Hudüs manası dikkate alınmadan. Hudüs manasında oldu mu ismi fail oluyor. Subut manasında oldu mu sıfat-ı müşebbe. Onları dikkate almıyor. Bak. Fiil, hades kendisiyle kaim olan. Mesela keramet kendisiyle, kerimlik kendisiyle kaim olanı ne denir? Kerim. Yardım etmek kendisinde kaim olanı ne denir? Nasirun. Bak. Bu ikisinin arasına ayırmıyor. Halbuki nasirun hudüs manasındadır. Kerim, subut manasındadır. İsmi fail ile sıfat-ı müşebbe arasındaki fark ne? İsmi fail hudut manası ifade eder. Hudut yani. Devam ve subut. Gelir geçer yani. Devamlılık yok onda. Sıfat-ı müşebbelerde subut manası. Ama musannif ikisini bir değerlendiriyor yani. Evet. Tamam. Ve emmel fa'ilu ama ismi faile gelince feyunzaru bakılır. Nerede bakılıyor? Nereye bakılıyor? Fi aynil fi'lil madi. Madinin aynel fiiline bakılır. Şimdi fiil-i muzariden müştaktır. İsmi fail. Malum fiil-i muzariden. İsmi meful meçhul fiil-i muzariden müştaktır. Ama nereye bakılacak ismi fail yapılırken? Madinin aynel fiiline. Çünkü asıl olan madidir. Mudari, madi üzerine harf ziyade ediliyor. O feradır. Tamam. Onun için madiye bakılıyor. Fi aynil fi'lil madi, madinin aynel fi'line bakılır. Yani buradan sanki söylediğinde şu anlaşılıyor. Yani ismi fail, fiil madiden müştak. Ama işte fiil madiden müştak değil, fiil mudariden müştak olduğunu kabul ediyor. Genelde sarf-ı yün öyle kabul ediyor yani. Fiil mudari malumdan ismi fail müştak. Fiil-mudar meçhulden de ismi meful. Ama madiden de madi malumdan ismi fail, madi meçhulden ismi meful müştaktır diyenler de var. Yani musannif onu da kabul ediyor olabilir yani. Tamam. Mesela İm'an'da da öyle demiş. Fail diyor madiden müştaktır. Onun için burada işaret var diyor. Ama ona işaret değil de şey kabul ediyorlar. Ekser her ne kadar muzariden müştak olsa bile asıl olan tamam mı? Asıl olan madidir. Mudari onun fer'idir. Onun için fi aynil fi'lil madi demiş. Bak burada da diyor mesela bak yanda da yine min kavaid tasriften almış. Diyor ki vel farku beyne ismil fa'ili ve sıfetil müşebbe en ismil fa'ili huve ismun müştakkun minel fi'lil mudari'i bak. Fi'li mudariden müştak. Gördün mü? لِمَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ بِمَانَ الْحُدُوثِ Hudüs manasında. Tamam. O zaman sıfat-ı müşebbe لَا تُشْتَقُ اِلَّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ عَلَى مَانَ الثُّبُوتِ Thubut manasıyla o lazım fiilden doluyor. نَحْوَ كَرِيمْ وَحَسَنْ gibi. Anlaşıldı. Tamam. Evet. فَاِنْ كَانَ eğer olursa yani aynul fi'lil madi. Madinin aynel fiil olursa meftuhan meftuh fethalanmış olursa fe veznuhu O fevezmül faili, yani o failin ismi, failin vezni nasirun, nasirundur. Yani failun vezinde gelir. Daribun, failun. Tamam. İster mudan aynel film meftuh olsun, ister meksur olsun, ister medmu, fark etmez bak. Nasara nasirun. Zehebe zahibun. Darabe daribun. Halbuki darabede mudari yadribu. Zehebede yezhebu. Nasara da yansuru. Değil mi? Evet. Alime ya'lemu alimun. Şimdi mudari mazi meftu olduğu zaman mudari mezmum olabilir. Nasara yansuru. Madi aynül fiil meftu olduğu zaman mudari meksur olabilir. Yadribu. Meftuh da olabilir. Evet. Değil mi? Zehebe yedhebu. Yedhebu. Feveznuhu, onun vezni, yani feveznül faili nasirun, nasirundur. Anladın? Evet. Ve inkâne, eğer olursa aynül fiilin madi, madinin aynül fiili madmumen, madmum, zammeli olursa feveznuhu, feveznül faili, ismi failin vezni minel müte'a, feveznuhu, onun vezni, feveznuhu, feveznül faili, yani failin vezni azimun, azimundur ve dahimun, dahimundur. Bunu söyledik. Bunlar sıfat-ı müşebbedir yani. Ha. Tamam. Bunlar sıfat-ı müşebbedir. İsmi faile, ismi faile benziyor. Yani sıfat-ı müşebbe, bismil fail demektir. İsmi faile benzeyen. Mana itibariyle hades kendisiyle kaim olandır. Ama subut manasıyla. Evet. İsmi fail hudus manasıyla. Tamam. Tesniyeleniyor, cemileniyor. Evet. Tesni oluyor, cemi oluyor, müzekker oluyor, müennes oluyor. Değil mi? Hı hı. İsmi fail de öyle. Müfred tesni, cemisi var, müzekker, müennes, nasirun, nasirani, nasirune. Feveznuhu. O failin vezni, yani ismi fail yerinde gelen o sıfat-ı müşebbe. Azimun, yani failun veznindedir. Bu aynı zamanda mastar da bu vezinde gelebilir. Vecifun mesela. Değil mi? İsmi meful de gelebilir bu vezinde. Cerihun, cerih, mecruh, yaralanmış. Ve dahimun, dahim. Dahimun, tamam mı? Failun vezinde yani. Tamam mı? Fa'ilun. Dahimun. Fa'ilun. Bunu sükünüyle de gelir demişler. Dahmun diye. Fa'ilun. Şeksun gibi yani. Şeksun. Sulbun. Milhun var ya. Dahimun. Fa'ilun vezinde. Anlaşıldı? Evet. Ve inkâne, eğer olursa aynul fi'lil madî, madin aynul fi'li olursa, ne olursa? Meksuran, meksur, kesrelenmiş olursa, feveznuhu, o ismi failin vezni neyden? Minel müteaddi, minel fi'lil müteaddi, o müteaddi fiilden, ismi failin vezni, alimun, alimundur. Ve minel lazimi, lazım fiilden ise, lazım fiilden gelen de, ye'ti gelir, o fail, ismi fail. Tabi bu ismi fail yerinde gelen sıfat-ı müşebbe. Müellif ikisini bir kabul ettiği için öyle. Ye'ti gelir, o ismi fail, yani ismi fail yerindeki sıfat-ı, o ismi faile benzeyen sıfat-ı müşebbe gelir. Ale erba'ati evzanin. Dört vezinde gelir. Birincisi fe'ilun, meridun. Merida yemradu meradan fehuve meridun. Ve zemine yezmenu zemenen fehuve zeminun. بفتح الزاء زان فتصيلة وكسر الميم ميم كسر وأفعله وأحمره üçüncüsü أفعله وزني أفعله حمر يحمر حمرة فهو أحمر أحمر ne içindir? للمذكري مذكر içindir. وحمراء حمراء ise ne için vaz edilmiş? للمؤنثي مؤنث için vaz edilmiş. امرأة حمراء رجل أحمر İmratun hamra. Ahma. Hamra'u. Bil meddi meddile hamra'u. Tamam. Leyse bil kasri yani. Kasır değil. Med. Ve cem'uhuma ve cem'ul müzekkeri vel müennesi. Müennes ve müzekkerin her ikisinin cem'i. Humrun. Fu'lun veznedir. Ahmeru. Humrun. Hamra'u. Humrun. Tesniyeler kaldı. Neyledir bu? Humrun bi dammil ha'i ha'nın zammesi ve sükunil mimi mimin sükunuyla. Ve tesniyetü ahmara. Ahmara'nın tesniyesi ise müfred müzekker ahmara. Bunun tesniyesi, tesniye müzekkeri ise ahmarani. Ahmaranidir. Ve tesniyetü hamra'e. Gayrı musarıftır o. Mecrurun bil fetha. Tamam? Evet. Ve tesniyetü hamra'e. Hamra'enin tesniyesi ise nedir? Hamra'vani. Tamam? Ha, anladın? Fa'la'vani yani. Hemze vava kalbediliyor. Ala gayril kıyastır. Hamra'ani denmez yani. Hamra'u hamra'ani. Hamra'vani. Vava kalbedilmesi vacip. Ala hilafil kıyas. Tamam? Nokta. Peki üç vezin oldu. Fa'ilun, fa'ilun, ef'alu, bir de fa'lanu vezni. Evet. Ve atşanu, atışe, ya'taşu, ataşan. Susamak. Atşanu, merfum biddamme, gayr-ı munsariftir. Evet. Bila tenvin. Tamam. Lil müzekkeri, müzekker için vada edilmiştir. Ve tesniyetu atşane, atşane, bak bu mecrurdur. Mecrurun bil fethati. Tamam. Evet. Lennu gayr-ı munsarifin. Tamam? Hı hı. Atşanani. Tamam? Ve atşa bil kasr. Bak kasrla. Kasr dedim mi çekmemek değil ha. Bir elif miktarı. Harf-i met var yani orada. Ve atşa sebebi met yok. Evet. Ve atşa atşa bi fethil ayni. Aynin fetasıyla a ve sükuni ta'i tığının sükunuyla ve bil kasri kasrıyla. Med yok. Tamam? Medi evet. Tabi'i var yani. Tamam. Atşa. Ne için mevdu? Lil müennesi. Müennes için vaz edilmiş. İmra'etün atşa. Raculun atşanu. Raculani atşanani. Ricalun ataşun. Değil mi? Evet. İmra'etün atşa. Ve cem'uhuma. Bu ikisinin cem'i. Yani ve cem'ul müzekkeri vel müennesi. Değil mi? Müzekker ve müennesin cem'i ataşun fi'alun vezni bak. Fi'alun ataşun bi kesri le ayni ayni. Ne kaldı geriye? Ve tesniyetu atşa. Müfret müennes atşanın tesniye müennesi nedir? Adı şeyani adı şeyanidir. Şimdi bak atşa orada elif var. Tesniyede ya oldu. Atşa atşa yani. Atşa vani olmadı değil mi? Evet. Ya. Niye? Şimdi elif niye orada vava kalbedilmedi de ya'ya kalbedilmiş? Çünkü ya vavdan nedir? Daha hafiftir. Hı hı. Hangisi daha hafif? Vav mı ya? Ya. Ya atşa yani dendi. Şimdi tabi bu sıfatı müşebbenin başka vezinleri de var. Şimdi onları söyleyeceğiz biz. Ve ihtisartu, ben ihtisar ettim. Tamam? Evet. Yani ismi ismi fail bahsini kısa yaptım. Kısa kestim, özetledim yani. Değil mi? Kısadan, kısa bir şekilde anlattım yani. Uzatmadım. Evet. Mütadide failundur dedim. Lazım olursa da dört vezin olur dedim. Failun, failun, ef'alu, fa'lanu. Halbuki böyle değil. 17 tane vezin var. Böyle bil istikra böyle tespit etmişler. Onları mesela bileceksin. Fa'lun, fi'lun, fu'lun vezinlerinde de gelebilir. Sıfat-ı müşebbeh. Değil mi? Bak. Fa'lun, fi'lun, fu'lun. Şeksun, sulbun, milhun. Tamam mı? Başka? Ondan sonra fa'lun, fa'lun, fa'lun, fa'ilun. Fa'lun. Hasenun. Fa'ilun, haşinun, fa'ulun, aculun. Tamam. Ondan sonra fu'ulun, fi'ilun. Bak, fu'ulun, fi'ilun. Cunubun, sığirun. Sığar olursa master olur. Fi'al. Evet. O yukarıdakiler, onlar master da geliyor değil mi? Şeksun. Mesela şeksun. Katlun. Evet. Ondan sonra sulbun, şuglun, mastar var. Milhun, fiskun, mastar da gelir onunla. Mastar vezni de aynı zamanda mastar olmaya da müsait. Mesela hasenun sıfatı mücadele ama talebun var mastar mesela. Mastar bezin. Haşinun böyle hanikun boğmak. Hı-hı. Hanik mastar oluyor. Anladın? Fealun fualun vezinleri var. Cebanun şucaun. Feyalun şeyzamun. Feyilun feyil seyyid ceyyidun. Seyyidun ceyyidun. Tamam mı? Fa'yelun haryasun. Fa'ilun selimun sakimun. Fa'ulun gayurun. Ef'alu ahmaru eblecu. Değil mi? Evet. Esvedu. Fa'lanu gadbanu atşan. Bu vezinleri ezberle. Vahtasartu ben kısa kestim, özetledim, ihtisar ettim yani. Özet bir şekilde sundum. Yani ismi fail bahsini özetledim. Bir zikri mah. O vezinleri zikretmekle ki yumkinu mümkün olur. Dabduhu onları bellemek, ezberlemek. Minel faili, fail vezinleri. Yani min evzanil faili demek o. Fail vezinlerinden dabdı. Ezberlenmesi mümkün olanları zikretmek ile ismi fail bahsini özetledim. Ve teraktü terk ettim. Neyi terk ettim? Ma adahu. Hu zamiri nereye gidiyor? Ma ada ma yumkinu dabduhu. Ma ada ma yumkinu dabduhu. Dabdı ezberlenmesi, bellenmesi mümkün olanların dışında kalanları terk ettim. Niye? Yani hazaran minel italeti. Uzatmaktan korktuğum için. Bahis uzar diye. Yani. Anlaşıldı. Ve emmel mef'ulu. Ama ismi mef'ule gelince. Maslardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimelerden altıncısı ismi mef'ul. Neyden? Min cemi'i sülasiyyi. Bütün sülasilerden. Ne demek? Sevaun kana aynu madihi meftuhan ev medmumen ev maksuran. Tamam. Sevaun kana ister olsun aynı madihi onun madisinin aynil fiili ortadaki harfi ister olsun meftuhan nasara ister ev medmumen ister dammeli olsun ev meksuran isterse meksur olsun he hasune meksur alime hiç fark etmez feveznuhu onun vezni yani feveznul mef'uli mef'ulun vezni nedir? Mecburun. Mecbur. Tamam. Bir tane, iki tane vezni var bu ismi mef'ulun. Biri kıyasidir, mef'ul vezni. Bir de semaisi, fe'il. Bazen fe'il kalıbı da ne manasında kullanılıyor? İsmi mef'ul manasında kullanılıyor. Tamam. Mecburun. Anladın orayı? Feveznuhu, onun vezni yani. Feveznu ismi mef'uli, ismi mef'ulun vezni itnani. İki tanedir. Kıyasiyun biri kıyasidir ve o mef'ulun mef'ulundur. Ve semaiyun bir de semaisi var ve o fa'il. O da fa'il vezidir. Mecburun mecburundur. Ve kesirun ona sin yapacaksın. Hı hı. Ve kesirun peltek değil o. Kesir zaten o lazımdır yani. Ha? Onun ismi mef'ulü harfi ce vasıtasıyla gelir. Meksurun diye. Evet kesirun. Kesir kelimesi meksur manasını kullanılıyor. Kesir kırılmış demek. Meksur. Tamam. Bak yanda diyor. Vel esahu kesirun bisini. Bima'nel meksuri. Meksur manasınadır. Lianne kesiran lazimun ve la yeci'u el mef'ulun minhu. Anlaşıldı? Evet. Bu fa'il vezni fa'il ile mef'ul arasında ortaktır yani. Ha. Mesela rahim. Rahim manasınadır. Rahim. Ama cerih mecruh. Yaralanmış. Hmm. Katil maktul. Manasında oluyor. İstiazede Euzubillahimineşşeytanirracim. Racim mercum. Mercum. Evet. Raculun katilun denir. İmraetun katilun denir bak. Müzekker müennes de müsavi. He. Raculun katilun. Raculun maktulun yani. İmraetun katilun. Yani imraetun maktuletun. Öldürülmüş kadın. Mevsuf zikredilmezse o zaman ta getirilmesi gerekir. Merartu bi katilin. Bak. Tamam. Merartu ben onu bir katilin. Merartu bir katilin. Merartu bir katili fulanin. Bak. Evet. Falanca tarafına öldürülmüş olan kimseye uğradım. Ve katiletihi. Ve katiletihi. Tamam. Burada da söylenir diyor, değil mi? Şayet mevsuf zikredilmemişse müenneste ta ahirine getirilir. Merartu bi katilin, merartu bi katile tin. Tamam. Ama fail vezni ismi fail manasında olduğunda mevsuf zikredilse de zikredilmese de müennese tahile getirilir. Merartu bir raculin kerimin, merartu bir imraetin kerimetin. Tamam. Merartu bir kerimin, merartu bir kerimetin. Anladın? Evet. Peki. Fakat zekarna, muhakkak ki biz zikrettik. Neyi zikrettik? El fa'ile, ismi fa'ili, vel mef'ule, ismi mef'ulü biz zikrettik. Neyden? Minez zevaidi, zaitlerden. Minez zevaidi, minez zaidi. Zait, yani. Zait olandan. Zaitlerden. Minez zevait oldu mu? Zaitler. Evet. Yanında da öyle bir not almış, minez zevait diye. Minez zaidi, metinde. Zait olan. Ne üzerine zait? Aleh thülafi. Üç harf üzerine zait olanların. Değil mi? Üç harf üzerine zait olanların ismi fail ve ismi mef'ulünü biz zikrettik. Nerede zikrettik? Fil masdaril mimiyi, masdar mimi bahsinde zikrettik. Masdar mimi ne dedik? Yekün ala vezni mudari'il mechul. Meçhul muzari vezni üzere olur. İlla enneke tübeddilü harfel mudari'ati bil mimil mezmumeti. Vel fa'ilu minhu bikesil ayni. Değil mi? Mukrimun, mukramun. Müstahricun, müstahracun. Orada zikretmiştik. Nokta. Şimdi geldi mübalağa vezinlerine. Ve evzanül mübalağati, mübalağa vezinleri ne gelince. Evet. Peki mübalağa, ismi fail. Mübalağalı ismi fail. Nassarun vardı ya, Nassarun, mübalağa ismi fail, müfret müzekker manası mübalağa ile yardım edici. Mübalağanın vezinlerine gelince şimdi. Lil fa'ili, yani fa'il için mübalağa yapılıyor. Evet. Cehulun, cehulun fe'ulun vezninde. Mübalağa ile cahil. وَصِدِّيكٌ فِعِيلٌ وَزِ فِعِيلٌ. Tamam mı? Ne demek? Mübalağayla tasdik edici, doğrulayıcı. Mübalağayla doğru, mübalağayla doğrulayıcı, tasdik edici. وَكَذَّابٌ. Emsilede bu vardı. فَعَالٌ نَصَّارٌ كَذَّاب فَعَالٌ وَزْنِ mübalağayla yalancı. وَغُفُلٌ غُفُل mübalağayla gafil, fuul vezninde. بِضَمِّ الْغَيْنِ وَالْفَاءِ Gaynin ve fe'nin zammesiyle guful. Ve yakudun, yakud. Mübalağatü yakız, yakızın. Yakız uyanık, müsteykız yani, uyanık. Mübalağa ile uyanık. Ne vezni bu? Fe'ul. Bi fethil ya'i ve dammil qafi. Ve midrarun denir ki, es-sema'u midrar. Es-sema'u gök, midrar. Mübalağa ile yağmur akıtıyor yani. Mübalağa ile yağmur yağdırıcı. Tamam. Mif'alun vezinde. Mif'al. Yağmur yağdırıcı bulut mübalağa ile. Ve mikfirun. Mikfir denir. Mikfir. Ne vezni bu? Mif'il vezni, değil mi? Mif'il vezni bak. Mif'il vezni mübalağa ile konuşan demek. Çok konuşan. Mif'il vezni. Mübalağa. Evet. Kelamı çok. Ve lu'anetün fu'aletün vezni burada. Mübalağatü la'in. La'net edenin mübalağalısı. Mübalağa ile la'net edici. Fu'aletün vezni. Bi zammil lamin. Lamın zammesiyle lu ve fethil ayni. Aynın fethiyle lu'a. Lu'anetün. Duhaketün. Mübalağatü dahik. Mübalağa ile gülen. Fe'in eskente, eğer sen sakin kılarsan, neyi? El ayne, ayni. Lu'netün dersen, minel vezni el ahiri, son vezinden. Tamam. Son vezinden. En son söylediğimiz ne? Fu'aletün vezni. Fu'letün dersen yani. Fu'letün. lu'netun dersen yasiru intikal eder. Tamam mı? Yasiru intikal eder. Dönüşür yani. Mana hazel lafz, bu lafzın manası dönüşür. Ne olmaya? Bi ma'nel mef'ulli. He? Ne manasında olurmuş? Fein eskentele ayna minel veznil ahir lu'ane, yani lu'aneyi kastediyor. Son vezinde o aynı lu'netun yapar da sakin kılarsan yasiru intikal eder. Ne olmaya? Efendim, bima'nel mef'ulli, mef'ul manasında olmaya intikal eder. Yani raculun lu'netun dedim mesela. Raculun lu'netun mel'un. Yani. Lanet edilmiş. Bima'nel mef'ulli, mef'ul manasında olur. Tamam. Lu'netun mübalağı ile lanet. Lu'netun, lu'netun mübalağı ile lanet edilmiş. Duhaketun mübalağı ile gülen. Duhketun gülünen. Raculun duhketun mübalağı ile gülünen. Üstüne insanların gülmüş olduğu kimse demektir. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.